Teraz pojďme k sestrám. Teraz přeněšme se do sestr. Milé sestry. Kochane siostry. Ako si vážíte svojich mužov? Jak bardzo ceníte sobě svojich mężów? Nie každý ten druhý muž je taký, iný muž je taký šikovnější. Nie každý inny mężczyzna jest zdolnejší. Počúvaj, pozri sa ten sused, aký dom postavil. Słuchaj, popatrz na tego sąsiada, jaký piękny dom on vybudoval. Ešte aj nábytok on vyrábal. Popatrz, nawet meble on sobie sam zrobił. Sám si ho aj zvonku, aj znútra omietol. Sám po prostu otinkoval go zevnútr i zvevnútr. Pozri, aký je šikovný. Popatrz, aký on je zdolný. A ty? Ani klinec nevieš zabiť do steny. Nawet gwoźdź nie potrafisz do ściany przybić. No na co by ho skúšal? Na co by to skúšal robić? Ale po co by to próbował? Po co by go przybijał? Wszak żena mówi, że on to nie dokaże. Ponieważ żona mówi, że on nie potrafi, to po co by się trudził? No tak si zawołaj suseda. No więc zawołaj tego sąsiada, niech ci to zrobi. Czujecie tu niedobrą chuć? Czujecie ten niedobry smak? Wiecie, aj my mężowie potrzebujemy pozbudzenia od swoich my mężowie tak samo potrzebujemy takiego dobrego słowa od swoich żon. A wiecie, kiedy mnie się nieco nie podarzyło. Wiecie, kiedy coś nie udało mi się w życiu, tak mi mężelka nie powiedziała, wiesz co, ty to len babreś. To żona nie powiedziała do mnie, wiesz co, ty tylko wszystko nie udaje ci się. Ale ma pozbudziła, mówi. Uvidíš na druhý krát, ale to ešte lepšie. Dodala mi ochotuchy, povedala, zobaczysz, następnym razem lepiej to zrobisz. A ja som nestratil odvahu. I ja nie straciłem tej odvahy. Ja som cítil, že tá žena ma neopovrhuje, nie od seba. Čujem, že tá žena mne nie odrzuca, odpycha od siebie. Ale ma povzbudzuje. Ale pobudza mnie. V mnohých oblastiach života. V wielu dziedzinach życia. My muži to potrebujeme. My mężowie potrzebujemy to. My sme takí hrdinovia. Jesteśmy tacy... Hrdinovia. Inaczej jak to powiedzieć? No, podobne słowo. Twardziele, niech będzie. Ale my preca potrzebujemy to powzbudzenie. Ale potrzebujemy tej otuchy. Wiecie... Ako kormidlujeme jazyk nášho života v našom manželstve. Viete, v ten spôsob, v jaký spôsob my sterujeme jazyk našeho życia v našem małżeństwie? Takú má chuť naše manželstvo. To vlastne taký smak má naše małżeństwo. Boli sme v horách, vo Švajčiarsku. Byli sme v Švajcárii v górach. A tam som prednášal asi 10 dní. I tam Niemcom zwiastowałem, nauczałem przez 10 dni do Niemców. A oni mi chcieli urobić taki wylet, tak ma wyniesli i chcieli mi taką przyjemność, taki po prostu wycieczkę dla mnie zrobić, wypoczynkową, i żebyśmy poszli w góry z nimi. No a ten sprewodca sa pomylił. No a ten przewodnik pomylił drogi. A na miesto najjednoduchszej cesty wiedol nas tą najstrmszą skalą. I zamiast tej najłatwiejszej prowadził nas tą najtrudniejszą ścieżką. A ja som niesol toho mojego małego dole. Ja tego swojego małego synka niosłem razem ze sobą na dół. A kiedy som tak widział tu straszną hłopku, to priam jako magnet. Kiedy widziałem tę głębokość, to wręcz jak magnet przyciągało tam. Tak sme potom prišli na taký odpočinok, na také miesto. Na také miejsce, na taký vypočinek. A ja hovorím mojej manželke, žena moja, mne je z toho všetkého zle. A ja mówię do mojej żony, żono, źle mi je z tego wszystkiego. Zle sa cítim. Čuje się niedobrze. A naraz vidím, ako ten môj 6-ročný chlapček otoczył się nam chrzestu. I nagle widzę, jak ten 6-letni nasz synek odwrócił się plecami do nas. Złożył ręki. Ręce złożył. Pozerama, on sam modli. I ja patrzę na niego, no modli się. A mówi mu, synku. Ja mówię do niego, synek. Ty si sam modlił? Modliłeś się? A on mówi, ano. On mówi, tak. A ciebie jeszcze źle? A czy jeszcze ci jest niedobrze? On pyta. Nie, już mi jest dobrze. Ja mówię, nie, no teraz to już mi jest dobrze. Wtedy mi mówi, Wiesz, tatinko. Wtedy mówi do mnie, czy wiesz, tato? Preto ja chcę być kazatelom. Dlatego ja chcę być kaznodzieją. Lebo mi Pán Ježiš dal vieru. Bo Pán Búh dal mi viare. A ťahal čiarou dopredu. I po prostu mknął takim prosto vpřud. A i úplne medzi prvých, ktorí išli ďalej. I po prostu schodził medzi pierwszymi, ktorí šli tą drogą, tą ścieżką. Ale ja som netušil, že idem ešte do strmšej. Ale ja nie wiedziałem, že ešte bardziej stromo będzie i čeká mnie ešte trudniejsza droga. A taká úzka cesta bola len nejakých 50 cm široká, i tesaná do skaly. Taká vonská droga bola vyčosaná v skale, taká pół metra może. A takto sme chodili po tej strmej skale dole. I tak właśnie w ten sposób schodziliśmy w dół po tej stromej skale. A začalo do toho pršať. I ešte deszcz przyszedł. A moja manželka v takých vychádzkových topánkach, ktorý chodí do zhromaždenia. I moja žona v takých nedelných butách, ktoré zawsze zabiera v nedele. A ja vidím, ako sa jej chvejú nôžky. I ja vidím, jak nogi začali sa trzęsť jej. A ja jej hovorím, maminka. Ja mówię do nej, kochana moja. Veľmi ťa ľúbim. Bardzo cię kocham. Drž sa mi. Trzymaj się. Buď statočná. Bądź dzielna. Aby sa ti niečo nestalo. Żeby nic ci się nie stało. A ona hovorí, tatinko. Ona mówi, kochanie. Ty si viac vyčerpaný. Ty jesteś więcej zmęczony. Ty si daj pozor. Ty uważaj. A viete, asi 2,5 až 3 hodiny sme si takto hrkútali. I viete, môže 2,5 alebo 3 hodiny tak mluvili sme do siebie. A tak sme sa povzbudzovali. I tak pobudzali sme že navzájem. A pred nami išli ľudia, za nami išli. Pred nami išli ľudia, za nami tak samo. A oni všetko to počúvali. Všetko to slyšeli. A tak som sa potom hambil a hovoril som si. I potom vstydziłem się pred samým sobou i tak mluvím do siebie. No čo si títo ľudia pomyslí? Co ti ľudia se o nás pomyslí? Taký to vystrašený kazateľ. Taký ten kaznodzieja ciągle się boi. My takého to nebudeme ani počuť. Nebudeme słuchać nawet takiego. Ja som myslel, že oni sledujú ten môj strach. I ja myślałem, že oni zwracają uwagę na ten mój strach, na ten o siebie i swoją żonę. A celé tie hodiny počúvali to hrkútanie tých holúbkov. I całe te godziny słuchali po prostu tej rozmowy między nami. A keď sme nakoniec zišli dole. Kedy vrešte zašlišme na dół. Sme si uvedomili, že to bola veľká milosť Božia, že nikomu sa nič... Byliśmy świadomi tego, že to tylko veľká Božia láska, že nikomu nič się nie wydarzyło. Ten brat, ktorý išiel pred nami... Ten brat, ktorý šed pred nami... Sa mu pošmykla noha. Po prostu noga mu się pošliznęła. A už letel. I už spadł. Ale tam bol jeden strom. Ale było drzewo. A hlavou do toho stromu a objal. I po prostu vleťal głowom do tego drzewa i tak został. A kým sa nespamätal, nepustil ten strom. I za ním po prostu neopamätal się, nie puszczał tego drzewa. Jedna 65-ročná sestra. Jedna siostra, ktorá miała 65 lat. Možno, že aj viac. Može więcej. Ona sa šmykla z tých skal a už letela. Ona znovu tak samo pošliznela sa na tých skalách i po prostu v dúl zjezdala už. Ale boli dva stromčeky a takto sa zavesila. Ale boli dva drzewka i ona tak sa zavesila na ní. Tak ju vyťahovali hore. A więc oni znovu ju v góre. To bolo veľmi nebezpečné. Bardzo nebezpečná stiežka. Ale Pán nás všetkých zachoval. Ale Pán Ježiš všetkých nás zachoval. A večer som mal mať kázanie. Večorem miałem mieć usługę. Prišiel za mnou brat a hovorí, bračanko, dnes večer nebudeš kázať. Přichodí do mne brat i mluví, bratě, dzisiaj večorem nebudeš mať úsluge. No, hovorím, už je to tu. Ja hovorím, no, už to tutaj je. Už nechcú počúvať takého... Nechcú slúchať takého kaznodeje. Vytraseného. Ktorý sa ciągle bojí. Ale nie preto. Ale to nie dlatego. Všetci boli unavení. Všetci byli zmenšení. Ale prišla za nami tá sestra, ktorá bola v našej blízkosti. A podchodí do nás pevná sestra, ktorá blízko nás chodila. Priniesla aj svojho manžela. Ze sobom priviedla aj svojho męża. A obidvaja plakali. I obidvaja plakali. Povedali mi. Oni im povedeli do mne. Bratšanko, ešte v živote som nevidela. Bratešanko, ešte v życiu nikdy nevidelam. Tak si vyznávať lásku dvoch mužov, teda dvoch dwóch ludzi masz, nigdy w życiu nie widziałam, jak dwaj ludzie, żona z mężem, tak wyznali sobie miłość w ten sposób. Akoście to robili wy. Tak jak wy to zrobiliście. A ja sam sobie to przedstawiła, że kiedy tam był wtedy ten mąż przy mnie. I ja wyobrażałam sobie, gdyby tam wtedy schodził ze mną mój mąż. Ja by są wszystkie te naczynia, które są niesła, by są mu wodziła. No, nie jest to ty. Ja bym wszystko to, te ciężary, czy te, które znosiłabym, dałabym mu to, rzuciła i powiedziała, no ty to znoś. A kiedy mi nieco powiedał, bądź cicho, nie są na nic zwedała. I gdyby on coś do mnie powiedział, to ja bym mu powiedziała, zamilknij, nie jestem ciekawa teraz na twoje wywody. Ale myśmy cały czas poczuli to pozbudzenie. Ale myśmy cały czas słuchali tego pobudzenia. To wyznanie łaski. Wyznanie miłości. Ako stoicie jeden o drugiego. Jak bardzo troszczycie się jeden o drugiego. A płakała. I ona płakała. A on płakał. On tak samo. A mówi, dziękujemy ci, brat, że si nam poświecił. Mówią, dziękujemy, bracie, że zaświeciłem ci nam na drogę. Ja sam myślał, że ta moja słabość jest na moją hambu. Ja myślałem, że ta moja słabość i ten strach, to wstydzić się go muszę. A że panowi robię z tym hambu. I tak samo panu wstyd z tym czynię. Ale wtedy som si wspomniał na to słowo. Ale wtedy przypomniałem sobie to słowo. Że wtedy, kiedy jesteśmy słabi. Że wtedy, kiedy jesteśmy słabi. Wtedy jesteśmy silni. To jesteśmy mocni. Wtedy za jego moc może w naszym życiu. A więc jego moc wtedy może w naszym życiu się przejawić. Wiecie, w tych tlakach. Wiecie, w tych uciśnieniach. Kiedy każdej chwili som myślał, że odtiaľ sa zrúti moja manželka, alebo zrútim sa ja. Kiedy w każdej chwili po prostu myślałem, że już po prostu poślizgnie się albo moja żona, albo ja. Ten jazyk to kormidlo bezpiecznie wiedlo. Pożegnawało to. Ale ten język, jako ten ster, bezpiecznie prowadziło nas w dół i błogosławiło nawzajem tego drugiego. Ciężkości przyjdą. Trudności przyjdą. Przyjdą strome skały. Przyjdą takie bardzo strome skały. Przyjdą niebezpieczeństwa. Przyjdą niebezpieczeństwa. Ale na tym zależy, ako będziesz używać swój język. Ale właśnie na tym, od tego zależy, w jaki sposób będziesz swój język używał. Mili rodzice. Kochani rodzice. Pan Bóg nam darował dzieci. Pan Bóg dał nam dzieci. Ako przystupujemy k swoim dzieciom? W jaki sposób podchodzimy do swoich dzieci? Mamyczki. Mamusie. Macie swoje córki? Macie córki swoje? Ako ich powzbudzujecie do życia? W jaki sposób dodajesz im otuchy do życia? Chcą być córki takie gazdiny, jakoście wy? Czy twoja córka chce być taką gospodynią, jako ja? Powiem wam jeden przybyt. Powiem wam znowu jedną ilustrację. Mamyczka powie swojej córce. Mamusia powie do swojej córki. Córka moja, chodź a umyj riad. Córko, chodź i umyj naczynia. Każda córka to robi strasznie rada. Każda córka tak bardzo chętnie to robi, tak? Jeszcze aj zwinie ruki, powie halleluja. Jeszcze i ręce dźwignie i powie halleluja. Nie myślim si. Ja tak nie myślę. No tak córka przyjdzie. No córka przyjdzie, usłucha. Zobere tanier, umywa. Weźmie talerz i zmywa go. Moc ją to nie bawi. Tak jakoś nie bawi ją to. A tak umywa. A więc dalej zmywa. Jeden, drugi, trzeci. A naraz taka wecia miska, jak ją umywa, wyśmiknie się jej z ruki, padnie to do dresu. I jaka nagle taka większa micha, no jak jej się wyśliźnie i upadnie w ten zlew. Czerepi, buchnutie, czerepi. To rozbije się i te strzępy. Mamyczka dobiegnie. Mama przybiegnie. Co to robi? Co ty tu robisz? Wszystko ci pod rukami gori. Wszystko po prostu ginie ci pod rękami. Wszystko co do ruki zoberesz, wszystko lem pokaże. Wszystko co weźmiesz do rąk, to ty wszystko zepsujesz. To był mój ostatni talerz z mojego ślubnego daru. To był ostatni talerz mój z mojego podarunku ślubnego. Wiesz co, chodź precz od ciała. Wiesz, idź, znikaj stąd. Z ciebie nigdy gaz nie ma. Nigdy z ciebie nie będzie gosposia. Przyjmijcie si. Zauważcie. Co mówił ten to język? Co powiedział ten język? A córka się rozpłacze. I córka zacznie płakać. Odejdzie z płaczem. Odejdzie z płaczem. A snaży się uspokoić. Stara się uspokoić. A myśli si. I pomyśli. Ako se ja mogę wydać? Jak ja mogę wyjść za mąż? Kiedy mi wszystko chori pod rękami. Kiedy wszystko rozbija mi się pod rękami. Kiedy wszystko, czego się chytim, len pokazuję. Kiedy wszystko, czego się dotknę, to zepsuję. Wszak kiedy ja będę mężowi warzyć, tak sami jeszcze aj kucharska kniha prihorí. Kiedy ja będę gotowała mężowi, to nawet tam książka kucharska przypali mi się. Ja sa nie wydam. Po prostu, no, nie będę miała męża. Straci odwagę. Po prostu ta jej odwaga zniknie. A już idzie z takim strachem do małżeństwa. I z takim strachem, obawą wchodzi w małżeństwo. Bo mamiczka powiedziała, że nigdy z niej dobra. Ponieważ mama kiedyś powiedziała, że nigdy dobra gospodynia z niej nie będzie. Skuśmy zastawić ten to film. Spróbujmy zatrzymać ten film. Dajmy to mu inny scenariusz. Inny scenariusz dajmy. Mamiczka powie swojej córce: córka, chodź umyj drzwi. Mama powie do swojej córki: córko, chodź umyj z naczynia. Tak, córka umywa. A więc córka zmywa. Rozmyśla. I myśli. A naraz jej ta misa wyśmiknie z ruki. I nagle ta miska wyśliznie się z rąk. Rozbije się. Rozbije się. Córka zacznie płakać. Córka zacznie płakać. Mamiczka wbiegnie. Mama przybiegnie. A mówi: ach, córka moja. I mówi: o, moja córko. Nie rób si z to nic. Nic se z tego głowy nie zawracaj. Wiesz, kolko talerzy są ja już. Czy wiesz, ile talerzów ja już porozbijałam? Będzie jeszcze z ciebie dobra gazdina. Jeszcze nauczy się, będzie z ciebie dobra kucharka. A córka sice si popłacze. I córka wprawdzie popłacze sobie. Ale to kormidlo mamiczkiego języka. Ale ten ster języka mamy ją nie przeklaje. Nie przeklnie ją. Ale ją pożegna. Ale pobłogosławi. Widzicie, są tlaki. A więc widzicie, presje są na nas wywierane. Burka. Nieprzyjemna sytuacja. Burza albo jakaś sytuacja nieprzyjemna. Ale ten język, kiedy sprawnie jest kormidlowany. Ale język, kiedy właściwie jest sterowany. Tak ta łódź do dobrego przystawu. To ten statek do dobrego portu wpłynie. To jest bardzo ważne. Bardzo ważne. A potem córka się cieszy na małżeństwo. I potem córka cieszy się, oczekuje z chęcią małżeństwa. A kiedy się nieco stanie, tak powie: o, mama to owela wiaz rozbiła. I kiedy coś się wydarzy, kiedy znowu coś rozbije, to powie: o, mama o wiele więcej tego już rozbiła. A nie ma z tego kompleksy. Nie ma, żadne kompleksy nie są. To jest bardzo ważne, co wyznawam przy naszych dzieciach. Bardzo ważne jest to, co mówię i co wyznaję przy naszych dzieciach. Możemy swoje dzieci swoim językiem przekleić. Możemy swoim językiem nasze dzieci przekląć. A możemy nasze dzieci swoim językiem pożegnać. A możemy ich swoim językiem ubłogosławić. Pamiętam się, kiedy jeden z naszych chłopców. Pamiętam, kiedy ktoś z naszych chłopaków miał duchowne problemy. Miał problemy duchowe. Było to czasy, kiedy była moda te Pokémony. Było to w czasie, kiedy modne były te Pokémony. A pewnie się zapamiętał. I zanim po prostu doszło do mnie. Mój chłopiec miał 150 wreckowych demonów. Mój chłopak nosił ze sobą 150 tych demonów. Wreckowi. Pokémon to znaczy wreckowy demon. Pokémon to słowo znaczy po prostu kieszonkowy demon. O. A każdemu wiedział meno. I każdy miał imię i znał go on. Każdemu tomu demonu wiedział, jaka jego siła. I wiedział, jaka siła, jaka moc jest w tym demonie konkretnym. A kiedy ja sobie zapamiętał. I zanim po prostu zorientowałem się. A wszimol som, że co ten mój chłopiec robi. I zauważyłem, co to właściwie ten mój synek robi. tak už mal tých 150. To už miał ich 150. Ale som si všimol, že začal sa zhoršovať jeho prospech. I zauważyłem, že v škole začal gorzej się učiť. Všetko sa začalo zhoršovať. Všetko v jeho życiu začalo nagle gorszej i gorszej się stawać. A ja keď som videl, že ako sa stáva poviazaný tento chlapček, vtedy mal 10 rokov. I kiedy vtedy miał 10 lat, kiedy widziałem, jak on związany jest ten to moje dziecko. Ako ho tie cudzie sily zaczynają unášať. I jak te obce siły zaczynają go odnosić. Začal som volať na pána. Zacząłem wołać do Boga. A prosil som o jeho pomoc. I prosiłem o jego pomoc. Ale prišiel čas. Przyszedł czas. Keď som si ho zobral a hovorím, syn môj, toto je zlé. Kedy vziąłem go do siebie na rozmowę i powiedziałem, synu, to je zlé. Toto sú, títo pokémoni, to sú vreckoví démoni. Ci pokémoni, to są ci kieszonkowi demoni. A ty si sa tomu veľmi otvoril. I ty otvárłeś się na to. A ja vidím mnohé znaky v tvojom živote. Widzę wiele znaków, które w twoim życiu są. Kde ide tvoj život smerom dole. A więc twoje życie w kierunku w dół prowadzi. Złe znamki przyniosło. Niedobre stopnie on przynosił. Aż tak złe, během pół roku się tak zhorszył. Nawet tak złe, że w czasie tego półrocza tak bardzo się zgorszył. Że nauczycielka uważała, że go z angielskiego da prepa. Nauczycielka po prostu myślała nad tym, że nie zda z angielskiego do dalszego rocznika. A tak som hovoril s ňou a hovoril som, że nieskoro są spozorowane. I rozmawiałem z tą nauczycielką i powiedziałem jej, że za późno zauważyłem te rzeczy u mego syna. Niech go puści. Niech zostawi go, żeby przeszedł. A ja sam będę wenować. I ja będę bardziej poświęcał mu się. A mogłem sam dwojakim sposobem przystąpić tą do chłopcowi. A więc mogłem miałem dwie opcje, w jaki sposób zareagować na to. Ty jesteś taki a taki. Ty jesteś taki i taki. Nie uczysz się. Nie uczysz się, jesteś taki leniwy. A widzisz wyniki. Widzisz, jakie są rezultaty. Na koniec mi robisz hambu. Ty wstyd mi robisz, synu. Ale ja som mu to nie powiedział. Ale nie w ten sposób powiedziałem mu to. Ja som sa modlil za niego. Modliłem się wpierw za niego. Wyswetlił som. Ja wyjaśniłem mu. Powiedział som o synku. I powiedziałem do niego, synu. Wiesz, te to rzeczy są mocy ciemności. Wiesz, te rzeczy to są tak naprawdę mocy ciemności. A ty si to nie wiedział. I ty nie wiedziałeś o tym. Ty si za tomu otworzył. Ty otwarłeś się na to. Ja sa budem za ciebie modlić. Będę się modlił za ciebie. Chcesz sa toho wszystkiego zdać? Czy ty chcesz oddać to wszystko? Ano, tati. On mówi, tak, tato. Tak som sa modlil s ním. A więc modliłem się razem z nim. A on jednoducho nie przyszedł mi dalszy dzień domu. I on po prostu nie przyszedł ze szkoły następnego dnia do domu. Czekał som. Czekałem go. Cała rodzina sme boli w pohotovosti. Cała rodzina po prostu była taka już w gotowości, żeby go szukać. Obwołaliśmy wszystkich przyjaciół, nigdzie nie było. Zadzwoniliśmy do wszystkich przyjaciół i nie było syna. Zupełnie sa stracił. Normalnie zgubił się. Mal som slúžiť v zbore. Miałem wtedy usługiwać w zborze tego wieczoru. Poprosil som bratov, aby ma uvoľnili. Poprosiłem moich braci, żeby zwolnili mnie z tej służby. Lebo mam problem w rodzinie. Ponieważ ja mam problem w rodzinie. A tak som išiel na policiu. A więc poszedłem na policję. A hlásil som stratu syna. I ogłosiłem im, że zgubił mi się syn. A hovoria, choďte domov a doneste ju. Doneste fotografię, a damy celu. I oni mówią, do mnie, niech pan idzie do domu, niech pan przyniesie ze sobą zdjęcie syna, żebyśmy mogli wygłosić poszukiwanie w całym kraju. A ja som prišiel domov a plakal som. Przyszedłem do domu i płakałem. Zobrał som celu rodzinu, manželku, dzieci. Wziąłem wokoło siebie całą moją rodzinę, żonę, dzieci. Chodźcie, idziemy na kolana. Mówiłem, chodźcie, idziemy na kolana. A płakaliśmy, a wyznawaliśmy swoje grzechy. I płakaliśmy i wyznawaliśmy swoje grzechy. A moi synowie wyznawali, że nie byli dostatecznie łaskawi k swojemu bratowi. I moi synowie wyznali, że nie byli tak aż za bardzo miłosierni do swojego syna. Brata. Brata. A myśmy wyznawali, że nie byli dostatecznie pozorni. I my po prostu wyznawaliśmy, że nie byliśmy tacy uczuleni czy czujni na niego. tak sme vstali. A więc powstaliśmy. A jeszcze som pomyslel si na jednego brata. Jeszcze pomyślałem na jednego brata. A hovorím, zavolám. Umówiłem zadzwonię do niego. A hovorím, brat mój. I powiedziałem do niego, bracie. Stratil sa mi syn. Zgubiłem syna. Včera som sa modlil nad ním. Wczoraj modliłem się z nim. A tie sily temna ho niekde odviedli. I te moce ciemności gdzieś zaprowadziły go. Prosím ťa, pomôž mi v modlitbách. Proszę ciebie, wesprzyj mnie w modlitwach. A tento brat mi povedal. Ten brat powiedział do mnie. Bratšanko, nevstanem z kolien. Bratišanko, ja nie powstanę z kolan. Pokiaľ tvoj syn nepríde domov. Dopóki tvoj syn nie wróci. To wtedy budem volať k pánu. Dotychczas będę, do wtedy będę wołał do pana. Ty choď, vybavuj, čo máš vybaviť. Ty idź, zrób, co masz zrobić. A ja sa budem modliť. Będę się w tym czasie modlił. A tak som sa vychystal, išiel som, že pôjdem s fotografiou a więc k policajtom. Przygotowałem to zdjęcie i już byłem gotowy, żeby iść z tym zdjęciem na policję. Otworzyłem dvere wchodowe. Otwieram drzwi wejściowe. A pred dverami stojí chlapec. Pred drzwiami stojí môj syn. Hovorím, syn môj. Mówię, mój synu. Kde si bol? Gdzie byłeś? Nie wiem. A on mówi, ja nie wiem. Čo si robil? Co robiłeś? Nie wiem. Nie wiem. Jak si sa dostal sem? W jaki sposób wróciłeś? Nie wiem. Nie wiem. Chválil som pána. Chváliłem pána. Poď mu, syn môj. Ja mu powiedziałem, chodź do środka, mój synu. Zobral som telefon. Wziąłem telefon. Volám tomu bratovi. Brat môj, už je doma môj syn. Dzwonię do brata i mówię, bracie, już jest w domu mój synek. A on hovorí, už viem. A mówi, ja wiem. Lebo som už stál z kolien. Ponieważ już powstałem z kolan. Duch Święty mi zwestoval. Duch Święty powiedział do mnie, że jest to wszystko w porządku. Że wszystko jest w porządku. Mohol som svojmu synovi vytýkať. Mogłem wtedy nakrzyczeć na swojego syna. Mohol som použiť nátlak, mogłem jakoś tak psychicznie na niego naciskać. Ja som chytil ho a povedal som, syn. Ja wziąłem go za ramię i powiedziałem, synu. Nie bój się. Nie bój się. Masz w sobie tatinka, który cię miluje. Ty masz we mnie tatę, który cię kocha. A chcę ci pomóc. Chcę pomóc ci. Ty si veľmi šikovný chlapec. Jesteś bardzo zdolny chłopczyk. Budeme sa modliť. Będziemy się razem modlić. Prežiješ oslobodenie. Ty przeżyjesz uwolnienie. Prežiješ od týchto mocí temna prežiješ oslobodenie a všetko bude v poriadku. Ty będziesz wolny od tych mocy ciemności i wszystko będzie dobrze. A skutočne. Naprawdę. Modliliśmy się. Modliliśmy się razem. Chlapec tomu uveril. Ten mój chłopak uwierzył w to. Žehnal som. Błogosławiłem mu. Kiedy išiel do školy. Kiedy poszedł do szkoły. Modlitbou som ho vyprevádzal. Ja po prostu z modlitwą szedłem za nim. Žehnal som. Błogosławiłem go. A už v tom ďalšom pol roku. I v tym następnym półroczu všetky známky mal o jeden stupeň lepšie. Wszystkie stopnie o jeden się poprawiły. Vďaka pánu dnes študuje na strednej umeleckej škole. I dzięki Bogu dzisiaj jest artystą i studiuje na szkole artystycznej. Pán Boh ho veľmi požehnal. Pán Boh bardzo błogosławi go. Ale viete, keby som vtedy bol, začal ináč použil svoj... Ale viete, gdybym v ten čas inačej vykoristal svoj autoritet... A nestal by som popri tom chlapcovi... I nestalbym pri tým chlapcu... Ale by som ho od seba odsotil... Ale odepchnulbym go od siebie... Tak možno dnes ani medzi živými nie. Może dzisiaj już nie žije. Ale Pán Boh ho zachoval. Ale Pán Boh zachoval go. Teraz nie je tomu tak dávno, vydal svedectvo pred niektorými. I teraz stanął i dał świadectwo przed kilkoma ludźmi, to nie tak dávno się stało. A hovorí, a ja chcem nasledovať Pána Ježiša. Mówi, ja tak samo chcę nasledovať Pána Jezusa, tak jak mój tata. A je teraz v tom veku, má 15 rokov. I teraz jest w tym wieku 15 lat. Keď sú mnoho mladých v zbure voči svojim rodičom. Kiedy wiele młodzieży przeżywa bunt wobec swoich rodziców. A on hovorí, on chce iść za Pána. On mówi, ja chcę naśladować Pana Jezusa. A ja chcę na jego sławę żyć. I ja chcę na jego chwałę żyć. Nasz język nas dokormidluje tam, gdzie jesteśmy. Nasz język po prostu nas dosteruje do tego miejsca, gdzie jesteśmy. Wspomnij sobie, co wyznawali twoi rodzice o tobie. Przypomnij sobie, co mówili twoi rodzice o tobie. A teraz porównaj, gdzie się ty nachodzisz. Teraz porównaj, w jakim miejscu ty się znajdujesz. Język jest kormidło. Język jest sterem. Z ust każdego sa nasyci człowiek. Każdy ze swoich ust. Każdy ze swoich ust nasyci się. A chuť jego żywota jest w jego ustach. I smak jego życia zależy od jego ust. A od jego języka. I od jego języka. Powiem wam przybieg moich dzieci. Powiem wam taką ilustrację, jeżeli chodzi o moje dzieci. Kiedy mój synczek przyniósł swoją pierwszą kresbę. Kiedy mój syn przyniósł swój pierwszy obrazek. Tak ja som pozeral ten obrazok. Ja wyjąłem i patrzyłem na ten obrazek. Mówię, gdzie to ma głowę, gdzie to ma pety. No ja mówię, gdzie jest głowa, a gdzie są nogi. Ale pozrel som, ako on czekał, że ako ja zareaguję. I popatrzyłem, że jak on czekał, w jaki sposób ja zareaguję. Tak mu żialili oczka. I tak oczy tak błyszczały mu. A mówię, lubi sa ti to i mówi, tato, podoba ci się? Hovorím, veľmi je to. Ja mówię, bardzo piękne. Iste w tom widzisz wielką rzecz. Na pewno w tym dostrzegasz wielką rzecz. A on otoczył się, nakreslím ti drugi. I on obrócił się i namaluje ci następny. A kreslił. I malował. A wiecie, mal som taki sztostych. I wiecie, miałem takich właśnie taką kubkę papieru do drukarki. A stale ta kubka się zniżowała. I ciągle po prostu ubywało. A moja mężelka mi mówi, tatinko. Moja żona mówi do mnie, tato. Nie jest to plitwanie z tymi drahymi papierami. Czy to nie jest wyrzucanie pieniędzy, jeżeli chodzi o te papiery? Tak są zabrali ten czysty harok. A więc wziąłem jeden czysty. A jeden pokreslony. I jeden pomalowany. A mówię, ten to czysty harok. I mówię, ten czysty. Jelacny. Jest tani. Ale ten to pokreslony jest drahy. Ale ten pomalowany, on kosztuje więcej. To jest zacny. To jest cenny. Dobre, tatinko, ty wiesz. On mówi, ona mówi, dobrze, kochanie, ty wiesz. Ja wiem. A mówi, ja tak, ja wiem. A synczek. Nosił mi te swoje kresbiczki. I mój syn przynosił do mnie te swoje obrazki. 500 papierów było precz. 500 kartek tak tylko się zgubiło. Musiałem kupić dalsze. Musiałem kupić następne. A on cały nacieszony, że i on taki 500. Radosny, że następnych 500 do wykorzystania. Ale już nieskorsze są już widział, gdzie jest głowa, a gdzie jest pet. A później już dostrzegałem, gdzie jest głowa, a gdzie szukać nogi. A wżdy co mu mówił, nie bój się, będzie z ciebie. Bardzo szykowny mały. I zawsze mówiłem do niego, nie bój się, z ciebie będzie ktoś bardzo zdolny. A on nosił mi te swoje kresby. I on przynosił do mnie te swoje obrazki. Tento mój syn dnes studiuje na wysokiej szkole. To jest ten mój syn, który studiuje dzisiaj na wyższej uczelni artystycznej. Język. Język. Zastawmy ten przybieg żywota. A więc znowu zatrzymajmy ten, to życie. Przyniesie mi tu swoją pierwszą kresbiczkę. Przyniesie ten pierwszy obrazek do mnie. Ja mówię, o. A co to ma być? Co to ma znaczyć w ogóle? A on mi zacznie wyswetlować. I on zaczyna mi wyjaśniać. Ale prosim, a to mówię, nie ma ani hlava, ani prosim. Proszę ciebie, przecież nie wiem, co to jest. Iba, co mi kazisz te drahe papiery. To po prostu te drogie papiery tak wiesz, tylko no, wyrzucasz mi. Nie niwoż mi te papiery. Nie niż mi tych papiery. Z ciebie nigdy maliar nie będzie. Nigdy z ciebie nie będzie malarz. Chłopczyk by sklopił oczka. Mój synek by skłonił głowę. Odyszedł. Odszedłby z pocytą winy, z takim uczuciem winy w sobie. A ani nauczycielka witwarnej wychowy by mu nie była wiedziała dać świecę z dołu. I nawet nauczycielka wychowania plastycznego nie potrafiłaby dać mu pędzel do ręki. Swoim językom. Swój język. Dokierujesz aj swoje dzieci tam. Ty potrafisz doprowadzić nim swoje dzieci w to miejsce. buď do požehnania, albo do błogosławieństwa, albo do kliatwy, albo do przekleństwa. Buď powiążesz swoje dziecko, albo zwiążesz swoje dziecko, albo go uwolnisz, albo go wyzwolisz. Dasz mu nadzieję. Dasz mu nadzieję. A kiedy już narodziło to najmniejsze nasze dziecko? A kiedy to najmniejsze nasze dziecko urodziło się, najmłodsze? Powiedzieliśmy sobie z małżonką. Powiedzieliśmy do siebie ze swoją żoną. Toto dziecko będziemy chronić na to, abyśmy zawsze len pożegnanie wyjadrowali na nim. To dziecko będziemy uważali, żeby nad tym dzieckiem tylko błogosławieństwo wypowiadaliśmy. Abyśmy to dziecko nie negowali. Żebyśmy nigdy nie negowali to dziecko. Samozrejmy go napominamy. Oczywiście napominamy go. Chronimy go od złych rzeczy. Bronimy go, jeżeli chodzi o złe rzeczy. Wyswetlujemy. Wyjaśniamy mu pewne rzeczy. Ale żegnamy. Ale zawsze błogosławimy go. Kolkokrát ta maliczka hlavka była tak tu przy mnie, hladkał sobie. Ile razy ta mała główka po prostu była przytulona i ja głaskałem ją. A mówię, Tomaszko. I mówię, Tomaszko. Ty jesteś bardzo pożegnany Boże. Jesteś bardzo błogosławione dziecko Boże. Bardzo szykowny chłopiec. Bardzo zdolny jest ciebie chłopak. Pan Jezus bardzo cię pożegnał. Pan Jezus bardzo pobłogosławił ciebie. Ty jesteś najpożegnaniejszy chłopczyk w średniej Europie. Jesteś najbardziej błogosławiony chłopak w środkowej Europie. Wiecie, to są tak myślę, że stred Europy jest w Komarnie. Wiecie, tak myślałem, że środkowa Europa to jest właśnie to Komarno, miejsce, gdzie mieszkam. To jest ten nasz dom. A ten, to, ten, to centrum tej Europy to jest nasz dom. A tak samo powzbudził. I tak pobudzałem go. A nie jeden raz. Nie tylko jeden raz. W tym żegnaniu, a w tej wierze są go powzbudzował. Ciągle w tym błogosławieństwie i w tej wierze pobudzałem go. Po wszystkim cię Bóg pożegnał. We wszystkim Pan Bóg cię błogosławił. Z ciebie wie Pan. Z tobą jest Pan. Bądź błogosławiony mój synu. A kiedy som widział, że ma pocit winy. I kiedy widziałem, że ma takie poczucie winy. Prišiel som k niemu. Podszedłem do niego. Pytał som sa ho. I pytałem go. Bolia ťa twoje grzechy. Czy twoje grzechy sprawiają ci ból? On mówi tak i już płacze. Chodź, budem sa s tebou. On mówi, chodź, będę się modlił z tobą. Panie Jezu, ty si zomrel. Panie Jezu, umierałeś tak samo i za to dziecko. Prosím ťa. Proszę ciebie. Odpusz mi. Wybacz mu. A ja dziękuję, że si mu odpustił. I ja dziękuję za to, że mu wybaczyłeś. Tomaszko, zwiastuję ci w imieniu Pana Jezusa. Tomaszko, ja ci zwiastuję w imieniu Pana Jezusa, że Pan Jezus wybaczył ci twoje grzechy. A że cię miłuje wieczną. I że kocha cię wieczną miłością. Objął mnie. On przytulił mnie. Lahol si spać. I położył się spać. Spokojnie spał. I bardzo spokojnie zasnął. Kiedy miał 5 roków ten chłopczyk. Kiedy ten chłopak miał 5 lat. Mal koncert. Miał koncert. Na tomto koncercie miał zagrać dwie powinne piosenki. I na tym koncercie miał po prostu zagrać dwie obowiązkowe, jak to powiedzieć, utwory. A k tomu jeszcze miał zagrać swoje dwie własne. I do tego jeszcze miał napisane dwa własne utwory. Składa hudbu. A więc on komponuje muzykę. Duch Święty spoczywa na nim. I Duch Święty nad nim jest. Żegna. Błogosławi go. Ludzie, którzy go widzą, to dziecko widzą, to jest Boże dziecko. Ludzie, którzy patrzą na to dziecko, oni widzą przecież, że jest Boże dziecko. Kiedy miał 3,5 roku. Kiedy miał 3,5 lat. Siedział som doma w obywaczce. Siedziałem w domu w pokoju gościnnym. A modlił som się. Modliłem się. A tak som dvíhal ruky. I tak podniosłem ręce. A modlił som sa v jazyku. I modliłem się w językach do Pana. Bol som sám vtedy. Byłem sám vtedy. A naraz prišiel tento 3,5 roční chlapček. Nagle podchodzi 3,5 letni chłopak do mnie. Počúva ma. On słucha mnie. Vybehol von. On wybiegł na zewnątrz. Doniesol si malú detskú stoličku. Przyniósł taki małe krzesełko dziecięce. Postawił tu stoličku vedľa mojej stoličky. I to krzesełko ustawił obok mojego. Sadol si na tú stoličku. Usiadł na nią. Pozeral, ako ja mám ruky, naštelował si. I popatrzył, w jaki sposób ja trzymam ręce i tak samo on też. Chwilu ma počúval. Słuchał mnie przez chwilę. A spustil v jazyku. A potem zaczął na językach modlić się. Chwała Panu. Chwała Panu. Halleluja. A my dospelí mnohokrát mamy problem. A my dorośli wiele razy problem mamy. Hovoriť v jazykoch, nehovoriť v jazykoch. Czy mówić w językach, czy nie mówić? Modlić się, nie modlić. Czy modlić się, czy się nie modlić? Prostinko, dziecięce. A on po prostu po dziecięcemu podszedł do tego. Teraz kiedy som išiel sem k vám. I teraz kiedy przychodziłem tutaj do was, przyjeżdżałem, poczułem, że składa, komponuje nową hudbę. Słyszę, że znowu komponuje nową muzykę. Ma mnoho piesni, które już skomponował. Wiele pieśni już ma zapisanych, które skomponował. A teraz znowu komponuje. A więc teraz komponuje nowy utwór. A poczułam, że śpiewa. I słucham, on śpiewa. Ale to nie, ani po słowensku, ani po maďarsku. A to nie jest nawet po słowacku, ani po węgiersku. A przyjdę k niemu, a mówię, podchodzę do niego i mówię, Tomaszko. To jak, angielski chcesz? To jak, to po angielsku ty to śpiewasz, czy jak? Mm-mm. A mówię, nie. A mówię, ma. To ja mówię, no w jakim języku ty to śpiewasz? W językach śpiewasz. Pytam, w językach ty śpiewasz? A on tak. W językach osławał Pana. W językach chwalił Pana. Zwłaszcza. Ciekawe. To Boże pożegnanie. Boże błogosławieństwo jest. On mi powiedział, tati. Powiedział do mnie, tato. Ja preto chcę być kazatelem. Ja dlatego chcę być pastorem, kaznodzieją. Bo mi Pan Jezus dał. Ponieważ Pan Jezus dał mi wiarę. Ale od malička sme žehnali. Ale od małego dziecka on był błogosławiony przez nas. Wyjadrowaliśmy pełne Boże pożegnanie. My okazywaliśmy mu pełne Boże błogosławieństwo. Ojeckowie, mamiczki. Tato, mamo. Co wyjadrujecie w nas swoich dzieciom? Co ty okazujesz swoim dzieciom? To nie rób, to nie rób. Nie rób tego, nie chytnie, nie dotykaj. Ale koniecznie powiedz mu, co ma robić. Ale powiedz mu wreszcie, co ma robić. To są wielkie rzeczy. Wielkie rzeczy. A chcesz, aby chód twojego żywota była radosna. Jeżeli chcesz, żeby smak w twoim życiu był radosny. To, co chcesz żać, to rozsiewaj. A więc to, co chcesz żąć, to rozsiewaj. A teraz mamy troszkę problem. Teraz trochę problem powstaje. Lebo sme ho mali dać do prvého rocznika. Ponieważ do pierwszej klasy miał po prostu rozpocząć. A tak sme ho dali do pedagogickej poradni. A tak poszliśmy z nim do takiej poradni pedagogicznej, tak? A psychologiczka robiła IQ test. I pewna pani psycholog robiła test inteligencji. A to kvôli tomu, czy może do takiej ważniejszej triedy, do językowej triedy zacząć. I z powodu tego, czy on może rozpocząć edukację w takiej szkole językowej. A mówi, Pan Barkocy, ja wam nic nie wiem ślubić. I ona mówi, panie Barkocy, ja nic nie obiecuję panu. Lebo ja nie wiem mam zaruczyć, ako sa mu podarí ten test. Ponieważ ja nie wiem, nie potrafię zagwarantować panu, w jaki sposób on napisze ten test. A ja jej mówię, pani doktorka, wy si z to nie robcie stary. A ja mówię do niej, pani doktor, niech pani po prostu nie troszczy się o to. Ja w ogóle nie tlaczę to swoje dziecię nikam. W ogóle po prostu nie naciskam na moje dziecko, żeby tu i tu po prostu uczyło się. Ja nie chcę, abyście zistili, kam właśnie patrzy. Po prostu chcę, żebyście stwierdzili, czy przyjmiecie go albo nie. A mówi, ale wy, pan Barkocy, musicie na tu godzinę odejść precz. Ale ona mówi do mnie, panie Barkocy, musicie opuścić to tutaj to pomieszczenie na jedną godzinę. A ja zabudłem jedną godzinę z nim za obiad. I całą godzinę będę z nim po prostu rozmawiała. A mi, aj to, że tu bez was je, aj to patrzy do tego testu. I to, że bez swojego taty jest tutaj, to również należy, jest częścią tego testu. Dobrze, powiedz, przyjdę o godzinę. Dobrze, przyjdę za godzinę. Prišiel som po hodine. A prišedujem za godine. A táto pani psychologička zabukla takto rukami a hovorí. I tá pani doktor psychologii tak zložila ręce i mówi. Pán Barkocy, čo vy robíte s tým dieťom? Pani Barkocy, co s tým dzieckiem pan robí? Ja som sa zlakol. Ja po prostu wystraszyłem się. Čo som pokazil? Co znowu popsułem? A ona hovorí, ja som ešte také dieťa nestal. Ona mówi, jeszcze nie spotkałam takie dziecko. Wszystkie testy urobił. Wszystkie testy inteligencji po prostu zdał. A jeden z najväčších teda tých bodov, značkovateľov bodov. I jeden z najbardziej najważniejszych jakby wskaźników tego testu je, koľko dieťa dokáže byť sústredené. Je to, jak długo dziecko potrafi być skupione. A predstavte si, ja tu mám vysoko inteligentné deti, ktoré sem prídu. Niech pan sobie wyobrazi, tutaj do mnie przychodzą zawsze bardzo inteligentne dzieciaki. Ale stratia sa body v tom, že to dieťa viac ako 5 minút nedokáže sa sústrediť. Ale po prostu to dziecko więcej jak 5 minút nie potrafi być skupione, a więc straci punkty. A predstavte si, že celú hodinu vaše dieťa pracovalo úplne sústredene. I wyobraźcie sobie, przez całą godzinę pana dziecko po prostu pracovalo bardzo skupione. A ešte sa mu nepáčilo, že sme po hodine skončili. Ešte nepodobalo mu się, žeśmy zakończyli ten test. Co z tym dzieciakiem robicie? Co pan robi z tym dzieckiem? Ja sam tak rozmyślał. Ja tak myślałem nad tym. Mhm. Nie wiem jak. Już wiem. Wiem. Moje kazania nie bywają krótsze jako jedna godzina. Moje usługi nie są krótsze od jednej godziny. A on ma poczuwa. I on słucha mnie. A on sustredzenie ma poczuwa. I on bardzo skupiony jest, kiedy ja usługuję. A wtedy, kiedy prosím, aby ty zodmili ruku, koho Duch Boží dotkol. I zawsze proszę, kiedy, żeby ci podnieśli rękę, których Duch Święty dotyka, to on tak samo jest między nimi. Lebo od začiatku aż ponieważ do końca, od początku do końca bardzo skupiony jest nad Bożym Słowem. Widzicie, jakie wielkie pożegnanie jest w poczuwaniu Bożego Słowa. Jakie wielkie błogosławieństwo jest z tym, kiedy słuchamy Bożego Słowa? Milí rodičia. Kochani rodzice. Milí mladí ľudia. Kochani młodzieży. Vy, ktorí budete vstupovať do manželského. Vy, ktorí budete rozpočinali, vstępovali v związek małżeński. Veľkú dôveru vám dáva Pán Boh, keď vám dá do vašej rodiny dieťa. Pán Boh daje vám ogromné zaufanie, kiedy daje dziecko do tvojej rodziny. Čo s tým dieťaťom urobíš? Co ty zrobíš s tým dzieckiem? Pożegnasz go swoim językiem? Czy pobłogosławisz go swoim językiem? Albo swoim językiem go przeklinasz? Albo swoim językiem przeklinasz go? Swoim językiem mu otworzysz perspektywę? Albo czy otworzysz perspektywę swoim językiem? Albo swoim językiem go powiążesz? Albo swoim językiem zwiążesz go? A twoje dziecko za cały żywot będzie strapić z tym, co powiedziała moja mama, a co powiedział mój ojciec? Dziecko całe życie będzie go prześladować ta myśl, co o nim powiedział tata albo mama. W mocy języka jest żywot i śmierć. W mocy języka jest życie albo śmierć. Ako swój język używasz? W taki sposób, jaki ty używasz swojego języka, buď pôsobisz żywot, albo buď pôsobisz śmierć. Albo po prostu zbierasz życie albo śmierć. Budem kończyć. Będę już kończył powoli. Powiem wam, który to był ten przybieg, który otworzył moje oczy. Powiem do was, który to był, która przypowieść to była, która otworzyła moje oczy. Kiedy ja są ten przybieg żywota, ten żywotny przybieg przeczytał. Kiedy przeczytałem tę historię życia, wtedy są pochopił całe to tajemstwo. To wtedy zrozumiałem całą tę tajemnicę. Była jedna niewierząca rodzinka. Pewna rodzina niewierząca była. Żona stale krytyzowała swojego męża. I żona ciągle krytycznie podchodziła do swojego męża. Widzisz, jaki si nieszykowny. Ona powiedziała, czy widzisz, jaki ty jesteś niemotorny? Z tobą w żywocie nic nie dosiągnę. Nigdy z tobą po boku niczego nie osiągnę w życiu. Ani to jeszcze nie jest gotowe. Nawet to jeszcze nie jest gotowe. Ani to jeszcze nie mamy. Nawet to jeszcze nie jest zrobione. Pozrij sąsiedzi, co wszystko popatrz, mają. Co wszystko sąsiedzi mają. Już mają drugie nowe auto. Mają już drugi nowy samochód. A my mamy jeszcze stale tu starą rachotinę. A my ciągle jeszcze tym starym samochodem jeździmy. A on stale poczuwał te to rzeczy. Ciągle słuchał tego typu rzeczy. Oni nie poznali pismo. Po prostu oni nie znali Słowo Boże. Nie poznali Pana Jezusa. Nie znali Pana Jezusa, rodzina niewierząca. A on, ten mąż, si powiedział, co ja furt budem poczuwać te to rzeczy? I on, ten mężczyzna powiedział do siebie, co, czemu ciągle muszę słuchać takich słów? Pójdę na tydzień pracować. Ja po prostu wezmę se na tygodniowe zmiany i będę pracował cały tydzień. Staci mi to z sobotu a v nedeľu počúvať. Vystarčí, že bude to slúchať v sobote alebo v nedeľu. A ona si povedala, no, uniká mi. I ona povedala do sebe, no, učeká mi. Ale keď príde domov v sobotu, v nedeľu, ja mu to všetko ale poviem. Ale kedy v sobote alebo v nedeľu príde do domu, všetko mu vrúce. Celý týždeň. Sau ten... tomu poviem. Tomu poviem, to zapisoval a to. A prišiel domov. I prišiel v sobote do domu. A len čo sa postavil vo dverách. I tylko to stanul v drzwiach. No? Ona, no? To ti je dobre, však tak bez rodiny. Dobre jest tak, byť bez rodiny. Ale ty si taký, to, ale taký, to, jesteś, to, taký, to, to robíš, taký, i to źle robíš, i to, i taký. Puchla mu hlava. Po prostu pękała głowa. Po čase... Z jakiś czas ten człowiek... Úplne zhorklo jeho vnútro. Jego vnętrze stało się gorzkie. A hovorí... Ja toto už nie som schopný počúvať. Mówi, już dłużej nie jestem zdolny słuchać tego. Odišiel na nejaké také miesto, že nedal ani o sebe vedieť. Odšedl na také miejsce, kde po prostu nedal znak, že žije v ogóle. A ona chodila, sťažovala sa priateľom. I ona biegała po przyjaciołach i ciągle po prostu skarżyła się na nich. Aký je nezodpovedný. Jaký on je neodpovedialný. On nás nechal. On po prostu zostavil nás. Všetci jej pritakávali. Všetci kývali głowami. Všetci jej uznávali. Všetci uznali jej to. Ale nikto jej nepomohol. Nikt nepomógł jej. Nikto jej nepovedal pravdu. Nikt nepovedal jej pravdu do očí. A ona nešťastná chodila po meste. I ona taká nešťastná chodila po tým mieste. A ako prechádzala popod okna modlitebne. I kedy prechodzila pod oknami kaplicy. Tam počula... Spievať krásne piesne. Słyszała, jak tam śpiewa ktoś przepiękne pieśni. Zdalo się, jako keby anieli śpiewali. Wyobrażała sobie, jakby aniołowie śpiewali. A cítila, że taki pokój przychadza przez te piesni. I czuła, że taki pokój wlewa się do jej środka przez te pieśni. Weszła dnu. Weszła do środka. Sadła si. Usiadła. Poczuwała. Słuchała. A kazatel kazał. I pastor zwiastował. Vediac, že ste na to povolaní, aby ste žehnajúc zdedili požehnanie. Že na to povolanie ste, aby ste bogosławiąc sami bogosławieństwo dedičili. A kto čo rozsieva, to bude žať. I ten, kto sieje, to bude i žonť. A ak máš kliatbu vo svojom živote? Jeżeli przekleństwo jest na twoim życiu. To znamená, že si rozsieval kliatbu. To znaczy, že ty przekleństwo rozsievałeś. A to, čo si rozsieval svojim jazykom? I to, co rozsievałeś svojim jazykiem, to teraz žneš. To teraz przynosi plony. Ale aj teraz ešte nie je neskôr. Ale dzisiaj ešte nie je za późno. Učiň pokánie. Pokutuj. Poď k pánu Ježišovi. Choď do pána Jezusa. Povedz mu, pane. Povedz mu, pane. Ja som rozsieval zlo svojim ja ústami. Siałem zło przez svoje ústa. Preklínal som svojimi ja ústami. Ja przeklinałem svoje ústa. A zdedil som prekliatie. I odedičilem prekleństvo. A táto žena sa ako v zrkadle uvidela. I tá kobieta videla si ako v lustre. Videla ako sama zlorečí tomu svojmu mužovi. Videla siebie, jak sama po prostu zlorečí temu mężovi. Naraz uvidela, ako to zlorečenstvo prišlo na celú jej rodinu. I nagle zobaczyła, jak to zlorečenie povrúčilo do całej jej rodiny. Ona bola prvá, ktorá sa... Ona bola medzi pierwszymi, ktorá oddala się pánu. Wyznawała swoje. Ona wyznała swoje grzechy. Lutowała. Ona było jej żal tego. A widziała, że ona jest przyczyną temu. I wiedziała, że to ona dostała jej rodzinę. Że to ona jest tą przyczyną tego, gdzie teraz znajduje się jej że rodzina. Ten jej język że to formegował tu. Jej język po prostu dosterował tę łódkę w to miejsce. A pyta sa kazateľa. I ona pyta pastora. Čo mám teraz robiť? Čo teraz mám činiť? No žehnaj. No on mówi, no bogosław. Ale ako mu mám žehnať, keď ani neviem, kde je? No ale jak mám bogosławić, kedy nawet nie wiem, kde on jest teraz? A kazateľ mu hovorí, ale pán Ježiš vie, že kde je. I pastor mówi, ale pán Jezus vie, kde on teraz jest. Povedz mu, pán Ježišu, zober to požehnanie môjmu mužovi. Povedz mu do niego, pán Jezu, weź to bogosławieństwo do mojego męża. Požehnaj ho. I bogosław go tam. Ja ho žehnám. Ja bogosławię go. Ale ako mám žehnať, keď je mimo a v tom zlom? No ale ona mówi, no jak mám go bogosławić, kedy on jest v tym grzechu i po prostu jest poza. A kazateľ mu hovorí, no to, čo chceš žať, tak to musíš aj rozsievať. A kaznodzieja mówi do niej, no to, co chcesz zbierać, jakie plony chcesz zbierać, to musíš siać. A tak to začala robiť. A więc zaczęła to czynić. Modliła się. Modliła się. Prosiła Pana. Prosiła Pana, aby zachował jej męża. Żeby zachował jej męża. A żegnała mu. Błogosławiła mu w swoim sercu. A widziała winę w swoim sercu. I widziała, że to ona jest przyczyną, winą. Jednego dnia, po mnogich dniach, przyszedł dopis. Pewnego dnia przyszedł list. A w tym dopisie stało. I w tym liście było napisane. Bardzo strmo to było napisane. Bardzo tak skośno to było napisane. Żena, rad by som widział swoje dzieci. Kochana żono, bardzo chętnie oglądałbym swoje dziecko. Jak mi to umożnisz, daj mi odpowiedź na tuto adres. Jeżeli pozwolisz mi to, to odpowiedz mi na ten adres. On nie był zwedawy na nią. On nie był ciekawy na nią. Miał serce pełne gorkości. Miał serce, które było pełne gorzkości. A ona pisze. A ona pisze. Wiem, mąż mój. Ja wiem, mój mężu. Że masz gorkie swoje serce. Że gorzkość jest w twoim sercu. Wszystkiemu tomu na winie są ja. Ja jestem przyczyną tego wszystkiego. Ja som cię przeklinał. Ja przeklinałam cię. Ja som cię negowała. Ja negowałam cię. Ja som cię dostała tam, gdzie si. Ja zaprzyczyniłam, że jesteś tam w tym miejscu, w którym teraz jesteś. Ale ja ci żegnam. Ale teraz błogosławię cię. A modlim się za ciebie. I modlę się za ciebie. Chodź, możesz si przyjść pozrzeć swoje dzieci. Chodź, oczywiście, możesz zobaczyć swoje dzieci. Będziemy cię wszyscy czekać. Wszyscy będziemy cię oczekiwać. A ten to mąż czyta. I ten mąż to czyta. Buď sa moja žena zbláznila. A on myśli, albo moja żona postradała zmysły. Alebo sa stal zázrak. Albo cud się wydarzył. Ja już nie len na dzieci są zvedavý. Ja nie tylko jestem ciekawy na dzieci. Ale ja są zvedavý już aj na mnie. Ale po prostu nie mogę się doczekać, kiedy ją zobaczę. A jak otworzył dwere. Kiedy otworzył drzwi. Nie przestała mu żegnać. Ona nie przestała błogosławić mu. A nie przestała mu wyznawać. I nie przestała wyznawać mu. Ako je všetkému na winie. Jak na przyczynie jest ona. Tento mąż czynił tak isto pokanie. Ten mąż tak samo pokutował. Odozdał swój żywot Panu. Oddał swoje życie Panu Jezusowi. Rodzina sadala do gromady. I rodzina nagle dała na nowo do... Była razem. A to żegnanie tej żeny Bóg obrócił na pożegnanie. I to błogosławieństwo tej kobiety Pan Bóg odwrócił na błogosławieństwo całej rodziny. Żegnajcie. Błogosławcie. Nie nadawku za nadawku. Nie przekleństwo za przekleństwem. Nie pichnucie za pichnucie. Nie takie ukucie za ukuciem. Nie ubliżowanie za ubliżowanie. Nie ubliżanie za ubliżaniem. Ale na opak. Ale na odwrót. Na opak. Na odwrót. Ale na opak to może być len skrze Ducha Pana Jezusa. Ale na odwrót może się to stać tylko przez Ducha Pana Jezusa Chrystusa. Skrze Ducha Świętego. Przez Ducha Świętego. Kiedy już nie ja manipuluję tym językiem. Jeżeli już nie, to moje ja, ego manipuluje, kieruje tym językiem. Nie, to moje citliwe ja wystrkuje. Nie, to moje uczulone ja po prostu wypycha ten język. Ale kiedy na mnie to ja. Ale kiedy zamiast tego ja. Jest tam pokorny a cichy Pan Jezus. Jest tam pokorny i łagodny Pan Jezus. On wie jak milczeć. I on potrafi tak samo milczeć. On wie być cicho. On potrafi nic nie mówić. A wtedy, kiedy mu dają facku. Wtedy, kiedy policzkują go. A wtedy, kiedy go oplują. Wtedy, kiedy plują na niego. A wtedy, kiedy mu go falośnie obwinią. Wtedy, kiedy fałszywie świadczą przeciwko niemu. A wtedy, kiedy mu krzyż na krzyży klince bił do rów. Wtedy, kiedy krzyżują go. Nie nadawa. On nie złorzeczy. Ale modli się. Ale modli się. Ojcze. Ojcze. Odpuść im. Odpuść im. Lebo nie wiedzie, co robią. Ponieważ oni nie wiedzą, co czynią. Swoim językiem możesz oslobodzować. Swoim językiem możesz uwalniać. A swoim językiem możesz powiązywać. Swoim językiem tak samo możesz związywać. Swoim językiem możesz pożegnawać. Przez swój język możesz błogosławić. Swoim językiem możesz przeklinać. A możesz tak samo i przeklinać. Śmierć i żywot jest w mocy języka. Śmierć i życie jest w mocy języka. A jako swój język używasz. I jak, w jaki sposób ten język używasz. Taka jest chuć. Taki jest smak twojego życia. chceš, aby tá chuť tvojho života bola príjemná? Či chceš, aby ten smak tvojho života bol taký príjemný? Chceš zožať mnohé požehnanie? Či chceš zebrať veľa blagoslovenstva? Tak rozsievaj. A więc rozsievaj. Ale si niekto povie, bračanko, ako mám, odkiaľ mám vziať, ja najprv musím dostať, aby ale som... ktoś povie, šanko, no ale ja najprv muszę otrzymać, żeby dávať. Chodź k Pánu Ježišovi. Idź do Pána Jezusa. Pán Ježiš má. Pán Jezus má. Je ešte semeno v jeho obilnici. On jest ešte nasienie u niego. Od neho zobereš to semeno. Od niego ty weźmiesz to nasienie. A w jego sile. I w jego mocy. To jego zacznie rozsiewać. To jego zaczniesz ty rozsiewać. Nie to swoje. Nie swoje. To jego. Jego. A obraci za twój żywot na pożegnanie. I twoje życie odwróci się i nastawi na błogosławieństwo. Wiecie, preczo są tu moi milowani. Czy wiecie, z jakiego powodu tutaj jestem, kochani? Bo moje serce tuży was żegnać. Ponieważ moje serce pragnie błogosławić was. Moje serce płacze. Moje serce płacze. Lebo wiem, że mnogi sa trápiť. Ponieważ wiem, że wiele przeżywa utrapienia w swoim życiu. Ako by som mohol skryť tieto tajomstva? W jaki sposób mógłbym ukryć te tajemnice przed wami? Keď Boh požehnal moje život. Kiedy Pan Bóg tak bardzo pobłogosławił moje życie. A nie dal by som vám. I ja nie odkryłbym je przed wami. A viete, takto chodím po celej Európe. A więc podróżuję po całej Európie w ten sposób. To pożegnanie. I zasiewam to błogosławieństwo. A viete, koľko pożegnania. I czy wiecie, ile błogosławieństwa ja zbieram? Tak nie wiem, umieć. Ja nie potrafię znieść tego błogosławieństwa. Które Pan Bóg mi da. Które Pan Bóg daje mi. Prosím len pokorné srdce. Proszę tylko o pokorne serce Pana. Aby mi Pan Bóg zachował. Pokorne serce. Żeby Pan Bóg po prostu zachował we mnie to serce pokorne. Aby som wiedział unieść to mnóstwo. Żebym potrafił unieść to wiele tego błogosławieństwa. A chcesz widzieć przykład. Czy ty chcesz widzieć przykład? W prvom rade pozri na Pana Jezusa. W pierwszym rzędzie popatrz na Pana Jezusa. On żegnał swoimi ustami. On błogosławił przez swoje usta. On rozsiewał słowo prawdy. On zasiewał słowo prawdy. A gdyby on nie był to pożegnanie rozsiewał. I gdyby on nie rozsiewał to błogosławieństwo. Ani ty, ani ja byśmy tu dnes nie byli. I ani ty, ani ja nie bylibyśmy dzisiaj tutaj. A swój żywot widzę jako jeden z tych przykładów. Swoje życie tak samo widzę jako jeden z tego mnóstwa przykładów. Ale nie z 21. Że dzisiaj tak samo w XXI wieku. To funguje. To działa. Płaci to. I po prostu działa. Nie odpłacajcie nadawki za nadawki. Nie oddawaj przekleństwo za przekleństwem. Niedoweru za niedoweru. Nieufność za nieufność. Krytyku za krytykę. Krytykę za krytykę. Podpichnutie za podpichnutie. Ukucie za ukucie. Ale na opak. Ale odwrotnie. Żegnajcie. Błogosławcie. Wiedząc, że jesteście na to powołani. Wiedząc, że na to powołani zostaliście. Abyście zdziedzili. Żebyście odziedziczyli błogosławieństwo. Bądźcie pożegnani. Bądźcie błogosławieni. Halleluja. Amen. Amen. Będziemy się modlić. Będziemy modlić się teraz. Skłonimy swoje głowy. Skłońmy swoje głowy. Nasz święty niebieski. Nasz święty Ojcze niebieski. Dziękujemy ci za ten wieczór. Dziękujemy ci za ten wieczór. Za prítomnosť twojego świętego ducha. Za obecność tego ducha świętego. Za światło twojego słowa. Za światło twojego słowa. Że możemy jako w zrkadle widzieć. Że możemy żywoty. Jak w zwierciadle oglądać się. O Panie. Panie, otwórz nasze oczy. Otwórz nasze oczy. Otwórz nasze zmysły. Otwórz nasz umysł, abyśmy pochopili. Żebyśmy zrozumieli twoje słowo. Twoje słowo. Ty si uczennikom do Emaus. Ty kiedy powiedziałeś uczniom, kiedy szli do Emaus. Otworzył si ich um. I otworzyłeś ich umysł. Aby rozumieli słowo. Żeby zrozumieli to słowo. Otworaj naszą myśl. Otwórz tak samo i nasz umysł. Otworaj nasze oczy. Otwórz tak samo nasze oczy. Abyśmy uwidzieli ten obraz naszego Żebyśmy żywota. Zobaczyli ten obraz, odbicie naszego życia. Abyśmy uwidzieli, że jest adekwatny. Żebyśmy zobaczyli, że to jest właśnie ten. Ako poużywamy swój język. W ten sposób, jak używamy swojego języka. Ďakujeme ti, Pane Ježišu. Ďakujeme ti, Pane Jezu, že ty nám odpúšťaš. Že ty vybáčaš nám mnohé tie zlyhania. Viele našich slabostí. Mnoho tie reči, ktoré neobstoja ani pred tebou. Viele rzeczy, ktoré nawet przed tobą nie neostoją się. Neobstáli ani jeden pred druhým. Neostoją się nawet jeden przed drugim. Odpusť nám to. Vybáč nám to, Pane. Chceme sa vzdať svojho ja. Chceme oddať tobie tvoje ja. Chceme ho pribiť na kríž. Chceme pribiť go do kříža, Pane. A chceme zobrať na seba svoj kríž. Chceme vziąć na siebie náš kříž. A každý deň, keď sa ozýva to naše ja. I každého dňa, kedy odzýva sa na novo to naše ja. Znovu ho chceme krížovať. Na novo chceme krížovať go. Ale ty buď na tróne našeho srdca. Ale ty panuj, bądź na tróne našem srdcu. Ty odpovedaj. I odpoveď. Ty si odpovedou. Ty jesteš odpovedou. Stačí. Vystarčí nám. Aby sme boli ako ty. Aby sme byli tací, jak ty. Aby sme odpovedali ako ty. Aby sme tak samo odpovedeli, jak ty. Chvála ti. Chvála ti, Pani. Odovzdávam ti svoje životy. Oddajeme ti naše životy. A ďakujeme, že si nám odpustil. Ďakujeme za to, že vybačuješ nám. Ďakujeme, že si vyniesol naše omily. Ďakujeme, že odkryješ naše upadky. A všetky tie zlé reči si vyniesol na kríž. Všetky tie zlé reči ty zaniosłeś do kříža. A odpúšťaš nám. I vybačaš nám. A dávaš nám novú príležitosť. Dáješ nám novú možlivosť. A ja sa chcem opýtať. I chcem zapýtať si dzisiaj. Teraz, keď máš sklonenú hlavu. Teraz, kedy tvoja hlava je sklonená. A tak prežívaš, že Duch Svätý sa mocne dotýka tvojho srdca. Prežívaš, že Duch Święty bardzo mocno dotýka tvojho srdca. Pochopil si. I zrozumiałeś. Chceš činiť pokánie. Či chceš pokutovať? Chceš zmeniť. Chceš ináč hovoriť, ako si hovoril doteraz. Či chceš ináčej rozmáviať, tak jak rozmáviaš doteraz? Chceš úprimne z toho robiť pokánie. Či šteže chceš pokutovať z tých rzeczy? Je tu niekto. Či jest ktoś tutaj taký? Kto tak prežíva, že ho Duch Svätý ktorý prežíva v ten sposób dzisiaj wieczorem. A že sa ho dotýka. Že Duch Święty dotýka go. A chceš odísť odtiaľto zmenený. Chceš odejść stąd inny. Nech ťa Boh požená. Nech Bóg ťa błogosławi. Zodvihni aj ty svoju. Podnieś ty tak samo svojom rękę. Aj teba nech Pán. Nech tebe Pán Bóg błogosławi. Aj teba. Tebe tak samo. Tebe tak samo. Tebe tak samo. Tebe. Tebe. Haleluja, tebe. Tebe tak samo. Aj vás tu. Vás też. Sláva Pánu. Chvála Pánu. Ďakujem ti, Pane Ježišu. Ďakujem ti, Pane Jezu. Že tvoje slovo sa nevracia späť prázdne. Že tvoje slovo neprichodzi s povrotem pusté. Ale že naplňa to, na čo je poslané. Ale že vyplňa zadanie, na ktoré je poslané. Požehnaj tieto drahé srdce. Pobogoslav tie drogie srdce. A teraz, keď si ty všetko zotrel. I teraz, kedy ty všetko ty očištíveš. Keď si svojou krvou obmyl tie srdce. Svojou krvou obmyleš tie srdce. Nech od teba zoberú to dobré slovo. Nech vezmu od tebe to dobré slovo potešenia. To slovo pravdy. Slovo pravdy. Slovo lásky. Slovo milosti. Slovo trpezlivosti. Slovo cierpliwości. Slovo plné teba. Slovo pełne ciebie. Lebo ty si to slovo. Ponieważ ty jesteś tym słowem. Aby naše okolie mohlo byť požehnané. Żeby naša okolica mogła być błogosławiona. Požehnaj tieto drahé duše. Pobogosław tych ludzi. A daruj tú milosť. I daj łaski. Aby od dneska mohli rozsievať požehnanie. Żeby od dzisiaj mogli rozsievať błogosławieństwo. Aby sa ich život mohol premeniť Żeby na požehnanie. Żeby ich życie mogło się zmienić na błogosławieństwo. Aby mali dobrú chuť života. Żeby mieli dobry smak życia. Aby mohli na sklonku svojho života povedať. Żeby mogli kończąc swoje życie powiedzieć. Stálo ten život žiť. Warto było żyć. Ďakujeme ti, že si nás počul. Ďakujeme ti, Pane, že slyšałeś nás. A ďakujeme, že učiníš viac, ako čo prosíme. I ďakujeme za to, že učiníš viacej, než by sme prosili. Pre tvoje zásluhy. Dla tvojich zásluh. Na kríži. Na krížu. Amen. Amen. Ja prosím, aby sme ešte pokračovali. Prosím, že by sme kontinuovali svoje modlitvy.